palikuwa pana miba ikayuko safi, jua la waka. Wengine wameka ngozi chini wakijizuia na jua kali, wengine wamejiziba vitu gani? Mtume akasimama pale akashuhudia kwa Allah, akamsifu, akawauliza, je, mimi si mbora kwenu nyinyi eh kuliko nafsi zenu? Akasema bala ya Rasulullah. Akasema Mtume, man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wakhdhul man khadalahu. Mpaka mwisho wake unaongeza maneno kule mwisho. Baada kumalizika mimbari ile, akaja Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anasema bakhim ibn Abi Talib, أصبحت اليوم مولايا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. صلوات اللهم صل على محمد. تاري قول بيري تاري شفوه رمنا صلي موجة صلي لنقني موجة وكسامة بالي غديركم نجيه يا فاندا نجيه يا فاندا يكون دا نتجاني إذن صلي لمسينك kihistoria na kijografia, tuangalie Ghadirhum ni njia ya panda. Mimi nimeandika kitabu chaitwa Nadharia ya Ukhalifa kutoka ndani ya vitabu vya Shia na Sharia. Nimelazimika kuchora ramani hizi mbili za kuonyesha Ghadirhum iliko. Ghadirhum ni sehemu ambayo sasa hivi na miqati inaitwa Radir Jutwa. Nenda mbali, ilikuwa sio mada yangu. Wanasema pale ndio njia ya kutawanyika. Tena nimekuja na kitabu hapa, Tijani anazungumza maneno haya. Kiwapi kile? Anawadanganya watu. Alafu na wale vijana kwa sababu hawahakiki mambo na wanasema hivyo hivyo kama alivyosema Tijani. Hii kitabu chaitwa Liakuna Ma'as-Sadiqin. Mungkin ukurasa wangapi lakini nimeweka alama. Nimepata 50. Tazungumza maneno kama haya. Anasema hivi, wa qawluhu lahum li ali la alqaakum ba'da amikum hadha wa yushiku an ya'ti rasula rabbi an ya'ti rasul rabbi wa ud'a fa ujib wa hum sayastariquna ba'da hadha almawqif arrahid lil'audati ila diyarihim wa la'allahum la tutahu lahum fursatu al-liqa' maratan ukhra bihadha al-'adad al-kabeer وغدرهم هو مفترق الطوقات فلا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم ان يفوت هذه الفرصه باي حال من الاحوال. هذا كثبتيشا كما تجاني ني انا فاني هذي هبو غدرهم ndio njia panda zinapotawanyika njia. Kwa hiyo anayekwenda Shamu anaenda zake Shamu, anayekwenda zake Misri, anayekwenda zake Iraki, anayekwenda zake Madina, anayekwenda wapi, hapo ndio njia panda. Si maneno ya kweli. Nitakupeni ushahidi tu wa vitu kadhaa. Njia pale Ghadirhum ni zaidi ya kilomita 100 kutoka Makka. Zaidi. Nimesahau tu ni kilomita 100 na ngapi. Lakini ni zaidi ya kilomita 100 kutoka Makka. Unanielewa? Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja Hajjatul Wadaa, kabla ya kuja katika Hajjatul Wadaa mwaka wa 9, alimtuma Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu aende aongoze msafara wa mahujaji wa Kiislamu watakaobeba ujumbe kwa watu wa miji kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atahiji mwaka ujao na nyinyi mjehija. Tangazo lilikuwa Abu Bakar akawa ni kiongozi wa Waislamu katika ibada ya hija ya mwaka wa 9. Na baadaye akaja Ali bin Abi Talib akaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aende akaisome suratu Bara, sura ya Tauba. Kwa hiyo alipokuja akamkuta Abu Bakar yuko njiani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anani Abu Bakar, Ali bin Abi Talib akamwelezea Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu makusudi ya msafara wake kwamba mimi nimetumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam nije nisome sura Bara Makkah, kwa sababu mimi ni ibn ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.

hebu tumieni akili, fa'tabiru ya ulil absar, kwa sababu sio tatawakut kwa kuwazaa, kwa hiyo unaweza kuozesha. Akili hii alipoona kwamba si nzuri akaruka akasema inawezekana hawa ni watoto wake eh, lakini istilafu hii haina athar. Lakini Uthmani asema li anna Uthmana fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam kad kana mimman adhhara al-islam wa ajtana an-nifaq. Huyo Uthmani katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni katika wale waliodhihirisha uislamu na wakaficha unafiki. Wahuwa sallallahu alayhi wa sallam kad kana mukallafan bidhawahiri al-awamiri. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa amekalifishwa kutenda mambo kwa zahiri ya vitendo. Kwa hiyo akamchukulia zahiri yake, huyu hili mjinafi. Lakini ah, nampa hivyo hivyo, akamwezesha hivyo hivyo. Tumeelewa? Akaendelea, sasa mimi sitaki hapo. Akasema fa inna aghlaba sahaba kanu ala nifaqi. Masahaba wengi walikuwa kwenye unafiki. Mpo? Lakin kanat naru nifaqihim kaminatan fi zamani. Lakini ule moto wa unafiki wao ulikuwa umejificha katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam unafiki wa hawa maswahaba ulikuwa umejificha, yani kwa maana lugha nyingine wameficha makucha yao katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma intaqala ila jiwari rabbi, pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, alipohama kwenda kwa Mola wake, barazat naru nifaqihim liwasiyihi waraja'u alqahqara, wakaudhihirisha ule moto au kadhihiri moto wa unafiki wao kumdhihirishia wasii wake, wakarudi nyuma visigino vyao kinyume nyume. Walidha qala alayhi salam irtaba an-nas kulluhum ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam, walirtadi watu wote baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam illa arba'atun, isipokuwa watu wanne. Mimi nasoma maneno kwenye kitabu, kama Shia yuko aseme si haya maneno si kweli, si yetu, atambie. Asema watu wote walirithi baada ya kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam ila watu wanne. Kina nani hao? Labda tafikia Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, vijana hao makhalifa wanne wote wapata. Anasema Salman, mtu wa kwanza ni Salman. Ndiye aliyebakia katika mstari wa sawa sawa. Wa Abu Dharr, na Abu Dharr Jundub bin Junada. Wal Miqdad, na Miqdad wa Ammar. Na Ammar bin Yasir, hawa watu wanne pekee ndio waliobaki. Asema hivi kwa ujeuri, wa hadha mimma la ishkala fihi. Na hili ni katika mambo ambayo hayana utata ndani yake. Masala ya kuwa maswahaba wote waliritadi wakarudi kwenye ukafiri, wakabaki watu wanne peke yao, ni jambo halina utata kwa Shia. Sasa wewe ukijitia kwamba hivi tuseme hivi, wewe nani? Sasa mimi nawaso siwani baadhi ya udhama, siwaoni watu wakubwa hapa, na waona hawa wanne tu. Katika riwaya nyingine wasema saba, lakini hapa ni'matullahi al-jazai yasema wanne. Hii ni takfir, ni kuivunja. Sasa huu ndio usabaia, huu ndio unaitwa usabaia, ushia usabaia. Wenyewe wajiita kwa mashia al-baiti, hawa shia wa Abdullah ibn Saba. Huyu bwana anaendelea sema wa innama al-ishkalu mushkali wa kikweli kweli, huyu mtotangulia kuwa si mushkali. Mushkali wa kisawasawa ambao unatuumiza vitu sisi. Fi tazwiji Ali sallallahu alayhi salam Umm Kulthum, au fi tazwiji Ali Umm Kulthum li Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Ni kitendo cha Ali bin Abi Talib kumuozesha Umar binti yake Umm Kulthum. Hapa sisi tunaumia vitu sana. Na pia nakuulizeni swali hapa, litakuja swali lake. Kuna kipengele nitakitaja hapa, alafu swali litakuja. Ali bin Abi Talib amezaa na Fatima tu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, watoto wanne. Alizaliwa Hassan, na mwaka uliofuatia akazaliwa Hussein. Alafu akazaliwa Zainab, na akazaliwa na Umm Kulthum. Wake wawili, waume wawili.

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. آية زنغمزية مسألة يجيش لجنابة. آية زنغمزية مسألة يكتيمم كتميم تشانغا وقت وقيق سماجي أو وقت وقشنب وقيتميم ماجي. تجيون آية مالي مالي زنغمزية كتك مسألة يصلح بين أمت ومكيوه. Ikiwa watu watakhtalifiana, mtu na mkewe, itakuwaje. Aya zazungumzia masala ya kumnyonyesha mtoto, masala ya chakula na matumizi kwa wake na watoto, anafaka na mingineyo, mambo ya msingi katika dini ambayo kumtazamo wetu kuna mambo madogo. Lakini nikisoma katika Qur'ani, sioni aya kumba ukhalifa wazi wazi Ali bin Abi Talib, sioni nini ya kusema wazi wazi Ali akatajwa kama alivyotajwa Zaid, falamma qawa Zaid minha minhu wataran zawajnaka Zaid minha falamma qawa Zaid minha wataran zawajnaka tumekuwezesha Zaid ametajwa sio Zaid bin man ibn Haritha. Sikia aya hata moja ikimtaja Ali kwa wazi wazi kwamba yeye ni khalifa. Kwa nini? Utasema ametajwa. Mimi nataka aya nafsi ya kwamba huyu ndiye khalifa kama vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akiwataja manabii wa Bani Israeli. Mbona Ali hakutajwa? Sasa wana majibu hawa. Haya majibu ni balaa tu. Ndio mimi nataka mimi. Alafu kwenye haya majibu kuna maswali. Kuna bwana mmoja katika wanawachuoni wao, kuna mfano Khomeini katika kashfu la Asrari ametoa jawabu, na mwingine anaitwa Murtada. Wapi Murtada? Kuna kitabu chake kile alichokiita Al-Imama, kipo hapa likuwa kitabu Al-Imama. Umeangalia kwa kitabu Al-Imama hiki hapa. Kwa kitabu chetu al-imama, kana picha pa isufika. Kwa ufupi, kwa kitabu chetu al-imama. Cha imamu wao nito shekhe Murtada al-Mutahari. Mshia mkubwa katika wana falsafa wao. Allahu al-Musta'an. Yeye alijiuliza swali hili katika kitabu hiki, ukurasa wa 159. Swali aliuliza katika ukurasa wa 157 alianzia huko. أكسم يبي سؤال أن في القرآن نفسه نجد أن في القرآن نفسه تأكيدا كبيرا على قضية الوحدة، وحين نأخذ بنظر الاعتبار أهمية مسألة الإمامة وإمامة أمير المؤمنين يكون السؤال عندئذ لماذا لم يذكر القرآن هذا الموضوع صراحة؟ Nasema kuna swali najiuliza hili. Tunaposoma katika maudhui ya masala ya imama, kuna swali linajileta lenyewe. Kwa nini maudhui hii haikutajwa wazi wazi ndani ya Qur'an? Walimadha lam yubayyinuhu an-nabiy fi mawatin mutaaddida? Kwa nini Mtume صلى الله عليه وسلم swala hili hakulibainisha katika sehemu mbalimbali? Swala imetajwa sehemu mbalimbali. Na mambo mengine yamekaririwa kaririwa. Mbona hili halikutajwa kabisa kwa uwazi ndani ya Qur'an kwamba Ali bin Abi Talib ni khalifa baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa nini alikutajwa jambo hili? Huu ni mshikeli shekhe wako ameitia nao mwenyewe. Sasa sio kusema kwamba mimi kataja, naona wewe huna maarifa hayo. Kataja wapi? Haja tajwa. Kwa nini? Ndio swali liko hapo. Sasa kwa nini jawabu lake linakuja? Anasema إن النبي الأكرم أو الله تبارك وتعالى على شاك ما هذا في القرآن كما يروق الله وكم تول الله تعالى كما متومة متكوف أو الله تبارك وتعالى لم يرد أن يطرح المسألة بصيغة التصريح حكتاك كل ليت السؤال هيلي مسألة هاي وتمك لوازي لما يكتنف القضية في النهاية من أهواء. kwa sababu kazi ya hii imezungukwa mwisho wake na matashi ya nafsi. Anakusudia nini? Asema na ushahidi wa shahidu huwa ma hadatha baada an dhukira taraha. Na ushahidi ni pale ambapo ilipotokea kwamba umetajwa kwa uwazi katika hadithi yani. Ifjaa alqawm baada dhalika bi ghurubi lijtihadi wal ra'y. Watu baada ya hapo wakaanza kuleta sampuli za ijtihadi na ra'y. Oh, hapa ilikusudiwa hivi, mtume alikusudia hivi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka kulipiga swala hili kwa uwazi kwa sababu ingeletwa kwa uwazi kuna watu wangefikia kuipotosha Qur'ani. Maneno haya anasema katika kurasa 161. Wa bani asema wa qad amadu fi nihayat al-mataf ila tawjih kalam an-nabiy ala hadhihi ash-shakila wa bayna an yuqala innahum taraku nass ayah qur'aniyah bihadhihi as-saraha ala farz dhikriha al-ism as-saraha wa tarakuha janiban aw annahum harrafu al-qur'an. Akatoa maelezo mengi lakini nihayat al-mataf hada kutambia Qur'ani haikumtaja moja kwa moja Ali bin Abi Talib kwa sababu kwa janja wangeifuta ile aya. Wangeifuta. Na Ni'matullah al-Jazairi kwenye juzu ya pili amezungumza wazi kwamba katika ufisadi mkubwa uliofanyika ni kuifanyia taharifu ni maswahaba kuipotosha Qur'ani kwa sababu wamefuta ndani yake jina la Ali bin Abi Talib. Hani masala atakuja baadaye huko au siku nyingine kama wakati utakuwa unaruhusu. Sasa unaulizeni Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tusema tosha. Lakini pia kadhia nyingine zinahitaji pia si kila kadhia lazima itaje ndani ya Qur'an. Kwa sisi ilikuwa hatuna swali la kuuliza. Kwa nini Ali akutajwa katika Qur'an kuwa ni khalifa? Swali hili wamejiuliza wao. Kama vile hawaridhiki na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walitamani Qur'an itaje wazi. Lakini hilo halikuwa. Sisi tunashangaa majibu yao kwamba hili jambo halikutajwa kwa sababu watu mwisho kuna matashi ya nafsi watu wangeweza kubadilisha. Hivi kweli watu wana uwezo wa kuibadilisha Qur'ani? Kwa Shia naam inawezekana. Kwetu sisi Ahlus Sunna na Uislamu wote kwa ujumla tunasema hili haliwezekani. Inawezekana vipi? Tutaona kwenye vitabu vyao. Inshallah. Basi tunauliza swali. Ukhalifa kwa nini haukutajwa waziwazi ndani ya Qur'ani? Tujibuni kama wanavyojibu maimamu wenu, kama anavyosema Khomeini, kama anavyosema Murtadha al-Mutahhari na wengineo. Tujibuni. Alafu katika jawabu hilo tuna swali. Swali lenyewe, je, kuna kiumbe yeyote aliyekuwa na uwezo na mamlaka wa kuibadilisha Qur'ani? Nafsi ya Qur'ani akaipeleka ikawa ikasomeka tofauti na vile inavyotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Mmetufungulia mlango gani? Nikitoka hapo, nilikuwa katika swala la ukhalifa. Kwa nini haukutajwa dhahiri shahiri ndani ya Qur'an? Nilizungumzia swala la masahaba kutukana. Hili nimeshalitaja pamoja ilikuwa linafuatia baada ya hapo. Ndaka nimalizie na kitu kimoja. Maudhui nyingine nitakazozileta zitakuwa zatilia nguvu kwa sababu nishalizungumza. Ndaka nizungumzie swala kuvunjwa heshima ya Ali bin Abi Talib. Naona kikitabu. Kitabu chaitwa Al-Hujumu. Al-Hujumu ala baiti Fatima. Ala baiti Fatima. Kimeandikwa na Abdu Zahra'i Mahdi. Abdu Zahra'i Mahdi. Wanatabia kujinasibisha majina ya Mungu wao au watu katika Ahlul Bait. Ubudia kwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anazungumzia hujuma dhidi ya nyumba ya Fatima az-Zahra dhidi ya Fatima. Alizungumza mambo mengi sana huko ndani. Lakini al-hasil hadha kutuambia kwamba baada ya kupewa bai'a, nitawasomea haya maneno ya kwa lugha ya wazi wazi ya Kiswahili. Anasema baada ya kupewa ukhalifa au kutawazwa Abu Bakar, alipofariki Mtume صلى الله عليه وسلم, masahaba wakusanyika Thaqifa, akachaguliwa Abu Bakar. Kisha akaja msikitini, watu wakaja wakampa bai'a watu wote. Abu Ali bin Abi Talib, kwa mujibu wa maelezo yake na maelezo ya wengine, hakwenda kumpa bai'a Abu Bakar, yani kutoa kiapo cha utiifu kwamba na yeye amekubali kuwepo ndani ya utiifu wa Abu Bakar. Abu Bakar alipochunguza lile jambo akagundua kwamba hapa Ali hayuko, na Talha au Zubair pia vile vile hayuko, na Banu Hashim pia hawapo. Kwa nini? Mbona hawa wajaleta bai'a hawa? Abu Bakar radhiallahu anhu akamtuma Ali, akamtuma Khalid ibn al-Walid, akiongozwa na Umar ibn al-Khattab na wengineo. Wakaenda mpaka nyumbani kwa Ali ibn Abi Talib ili wamchukue Ali wamlete msikitini kwa nguvu, atoe kiapo cha utiifu kwa Abu Bakar. Mnaelewa hiyo sura? Iko namna hiyo. Kwa wapi hapa mikesha? Hii hapa. Hiki ni kitabu cha Kishia. Pale maktaba kipo. Mnakiona? Mnakiona? Kitabu cha Kishia kimeandikwa Mikesha ya Peshawar. Mikesha ya Peshawar. Kipo cha Kiarabu pia. Sikuja nacho hapa. Kimeandikwa Layali Peshawar. Kipo cha Kiingereza Peshawar, Peshawar Nights. Lakini hiki cha Kiswahili kimeandikwa, hiki kitabu cha asili yake kimeandikwa na Sultanul Waizina Ashirazi, Mshia huyo. Anadai kwamba huu ni mjadala ulifanyika baina yake yeye na wanawachuoni wa Kisunni kule Pakistani. Walipo kilipokuwa cha Kiarabu kikaona kwamba hakilogi. Wakifanya tarjama kwa Kiswahili kimetarujumiwa na Dr. M.S. Kanju. Tanzania wewe. Lakini tarjama kitabu hiki kwa Kiswahili na kimechapishwa hapo Dar es Salaam na Alitra Foundation. Na kitabu hiki kitapatikana kwenye maduka ya Mashia na maktaba zao. Sasa nataka nilisome tukio hili kwa mujibu wanavyoeleza wao. Alafu mimi nina maswali ya kuuliza. Pia kitabu cha pili kinaitwa Fatma Zahra. Kitabu cha Kiswahili, asili yake kitabu cha Kiarabu. Fatma, Fatima al-Zahra. Kitabu hiki kimeandikwa na Said Muhammad al-Hussein al-Shirazi. Kimetarajumiwa na Abdul Karim Juma Nkusui. Na kimechapishwa na Al-Ithra Foundation. Kipo pale maktaba. Zana yangu yananiambia kipo, kwa sababu vitabu vya Kiswahili mara nyingi wanavigawa katika maktaba zao kwa wingi. Kada kitabu Mikesha ya Peshawar cha Shirazi, Sultani al-Waizina Shirazi, kinasema katika ukurasa wa 200, asema ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakar, Umar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali. Ukweli ni kwamba kwa amri ya Abu Bakar, Umar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali, wakamtishia upanga, wakamburuza mpaka msikitini. Shika pointi hiyo, itie mfukoni. Wakamburuza mpaka msikitini na wakamlazimisha kula kiapo cha utii kwa Abu Bakr. Kesha ya Peshawar, ukurasa wa 200. Hapo katika mkesha ya Peshawar asema Ali aburuzwa kutoka nyumbani kwake na nyumba yake ikachomwa moto. Kisha cha habari kasema hivi, kisha ndio akanukuu maneno haya. Kwa hiyo yadhibiti maneno haya, Ali akaburuzwa mpaka msikitini na akalazimishwa kula kiapo cha utii kwa Abu Bakar. Akasema tena Shiraz Sultan al-Wazim akimnukuu Ibn Abdul Hadid katika Nahjul Balagha, sharhi ya Nahjul Balagha juzu ya kwanza ukurasa 13, leo akinukuu kutoka kwenye kitabu chetu cha Jawhar, kitabu Saqifa, anasema ameandika kinaga naga kuhusu swala la Saqifa Bani Saida. Anasema Bani Hashim na Ali walikuwa wamekusanyika nyumbani kwa Ali. Siko Ali alikuwa peke yake, Bani Hashim na Ali walikusanyika, walikuwa wamekusanyika nyumbani kwa Ali. Akatoa maelezo mengi baada afike kusema Omar akaenda nyumbani kwa Fatima na kikundi cha watu. Usaid na Salama vile vile walikuwa pamoja naye. Omar akawataka watoke nje wakachukue kiapo cha utii. Wao wakakataa. Zubairi akachomoa upanga, akachomoa upanga wake na akatoka nje. Zubairi alikuwa pamoja na nani? Na Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo akachomoa upanga akatoka nje. Omar akasema, "Mkamateni mbwa huyu." Mnaelewa? Zubairi alikuwa yuko ndani na Ali pamoja na Bani Hashim. Aliposikia kina Omar wamekuja, akatoka ndani na upanga wake akauchomoa. Kwa maana kama vile anataka kupigana, anataka lete vita. Omar akasema, "Mkamateni mbwa huyu." Wakamburuza Ali kumpeleka kwa Abu Bakar. Bani Hashim wengine wakamfuata na walikuwa wanangojea kuona Ali atafanya nini. Hayo katika mikesha ya Peshawar ukurasa wa 201 mpaka 202. Sibitini nukta hiyo. Ukurasa kinukta nyingine inayofuatia anasema Sultan al-Wa'idhin anamnukuu mshia mwenzake Abu al-Hasan Ali bin Hussein al-Mas'ud mwandishi wa kitabu Muruju al-Dhahab. Muruju al-Dhahab ni kitabu cha tarehe. Muruju al-Dhahab wa Ma'adin al-Jawhar. Hiki kitabu cha tarehe. Mnafahamu? Huyu bwana tu al-Mas'udi, Abu al-Hasan Ali bin Hussein al-Mas'udi. Anasema hivi? Walimzingira Ali. Haya yamo katika kitabu hiki. Ukurasa 205. Kama kuna mtu alisikia awashawasha hivi haamini, haji asome. Anasema walimzingira Ali hapa. Na kuchoma mlango wa nyumba yake. Walimburuza kumtoa nje ya nyumba. Hii ni nukta ya kwanza. Walizingira nyumba yake, wakaichoma mlango wa nyumba. Jambo la pili, nyumba ilizingirwa, mlango ukatiwa moto, walimburuza Ali akaburuzwa akakuida akapigwa Tanganyika jeki. Kapigwa tembe na vidole toka nje. Peleka wewe. Akatoka nje, akatolewa nje. Sasa walimburuza kumtoa nje ya nyumba na wakambana mbora wa wanawake Fatima kati ya mlango na ukuta kwa nguvu sana. Omar alipoingia akaingia na teke pale akambamiza Fatima. Fatima alikuwa mlangoni, mlango ule ukenda ukambamiza Fatima na ukuta huko. Mmenifahamu? Yaani kama story za kininja ninja hivi. Kati ya mlango na ukuta kwa nguvu sana kiasi kwamba Muhsin mtoto wake ambaye alikuwa hajazaliwa akafa kwa mimba yake kuharibika. Mwacheka nini? Mimi sio kuelewa. Kwani atekesha sana? Mbona kama vituko? Ndio dini hiyo.

kama ni wewe utakubali kupigiwa mkeo, swali la kijamii tu la kawaida. Kama wewe tuache mambo kutumia nyumba, uko tayari mkeo apigwe? Una uvumilivu wa kumuona mkeo anavyodhalilishwa mbele yako? Uko tayari kwa hilo? Sasa waone kitendo hiki Ali bin Abi Talib kinyamazia, ni ushujaa au ni udayusi? Mtanisame na neno hili. Ali haiko hivyo. Lakini ni swali nauliza, kunyamaza kwake kimya Ali ibn Abi Talib mawida Asadullah al-Ghalib. Ali huyu mmemsifia kwamba katika vita vyote yeye ndio shujaa namba moja. Ha? Kuna mmoja anazungumza katika redio yao anasema Ali ibn Abi Talib wa ma adraka ma Ali ibn Abi Talib. Sasa nizungumza nini mimi kuhusu Ali? Haya asemaje? Asema katika vita vya Uhud. Vita vya Uhud shekhe, masahaba walikimbia wote. Wale makafiri walikuwa wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nani atakachukua upanga huu kwa haki yake? Akaukamata Ali bin Abi Talib. Asema akaingia Ali bin Abi Talib katikati. Asema ile kile kiwingu chote kile kilisambaratika basi. Akamwambia Ali bin Abi Talib, kaifa bihi wa huwa minni wa ana minhu. Mshangaa hili. Sije mkaona ni miujiza, miujiza au jambo la huyu Ali ana minhu, anasema huwa minni wa ana minhu. Yote haya aliyofanya Ali bin Abi Talib kwa sababu yeye atokana na mimi. Anasema hili liko wazi, lakini ana minhu hapa pana mushkeli. Lakini habari kubwa anawazuga watu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mimi yeye Ali atokana na Mtume, na Mtume atokana na Ali. Sasa Mtume atokana vipi na Ali bin Abi Talib? Anasema hapa pana habari kubwa. Sasa shujaa huyu aliweza kupambana na makufar, akawasaga saga kwa dakika mbili tatu, hajapigiwa mkewe nyumbani kwake na udhalilishaji wa hali ya juu. Hivi kweli mambo haya nyinyi mwayazungumza mkiwa mafahamu au mwazungumza maneno haya? Yani sina kusema maana mtatukana, lakini hebu mkaeni mtafakari. Ali aburuzwa nyumbani kwake, atolewa mzega mzega, twende wewe mbwa. Haya umeandika mbwa. Mkewe pige teke, vunja ubavu, mimba imetoka. Shakhefa na alikumusha nambia Ali bin Abi Talib kiwa nasema aliua jeshi la majini katika vita vya Khaiba, alipambana na majini. Hii yatosha tu kwamba ameua jeshi kwamba ni shujaa, sio? Sasa mbona viji watu kwa upande wenu, mbona vijitu vinakuja kwake yeye vioga? Sina mna wasawiri katika vita kina Umari wakimbia, kina nani wakimbia. Sasa leo wana kuja mfumfanyia haya. Wewe kama ni mkeo wakubali, hile maswali langu. Kama wewe hukubali, kwa nini Ali akubali upuuzi huu? Je, huku siku mdhalilisha? Hilo ni swali. Swali jingine ambalo nilisema nitakuja kuzungumza pia. Kwa nini baada ya yote haya na mabaya yote haya aliyofanya Umari kumfanyia Ali, kwa nini Ali amuozeshe binti yake? Mbona jambo dogo hili? Hili ni swali nitakaloniulize, tuliuliza sisi. Kwa nini Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu amtoe mwanawe wa kumzaa aliyemzaa na binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ummu Kulthum? Binti wa Ali naitwa Ummu Kulthum, mama yake ni Fatima. Kwa nini amuozeshe mtu huyu aliyemuulia mama yake? Juzi tukamuulia mama yake huyo. Sindiye huyu Umar aliyemuua Fatima? Fatima sindiye mama wa huyu Ummu Kulthum? Ilikuwaje leo Fatima nani Umar Ali amuozeshe huyu Umar kumuozesha binti huyu? Inakuwaje? Yeye mwenye kapigwa, nyumba imechoma moto, mama kauliwa, alafu huyo anakuja kuozeshwa. Kuna nini hapa? Mataka ushahidi kwamba Shia wasema kama kweli Ali alimwozesha Omar? Mataka ushahidi? Shahidi huwa. Hiki ni kitabu cha Shia. Kiitwa I'lamul Wara bi A'lamil Huda. Cha Aminul Islam Sheikh Abu Ali al-Fadl bin Hasan al-Tabarsi au al-Tabarsi. Al-Tabarsi. Huyu ni katika wanawachuoni wa karne ya sita vile vile. Sikizeni maneno anasema. Katika kitabu hiki ilikuwa anahitaja historia ya Ali bin Abi Talib. Akafikia mahali kusema fi al-babu al-khamis fi dhikri auladi amir al-mu'minin alayhi salam wa adadihim wa asma'ihim. Huu ni mlango wa tano katika kutaja watoto wa Amir al-Mu'minin alayhi salam na idadi yao na majina yao. Akataja kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa na watoto 27. Ali alipata watoto 27. Wanaume na wanawake. Akawataja Hassan, Hussein, Zainab al-Kubra, Zainab al-Sughra, ambaye ndio anaitwa Ummu Kulthum. Asema wote hao ummuhum Fatima al-Batul alayha salam, sayyidatu nisa' al-alamin. Hawa wanne hao walitajwa mama yao ni Fatima al-Batul, ambaye ni bibi mkubwa bora kwa wanawake wote wa kiulimwengu. Na mwingine kwa Muhammad al-Akbar, ambaye ni kunia yake ni Abu al-Qasim, mama yake ni Kaula. Mtoto wake mwingine kuna Abbas, kuna Jafar na kuna Uthman. Katika majina akamtaja Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sahiba yake. Mnaelewa? Ali huyo. Na Abdullah ash-shuhada, asema wa Abdullah wote walikuwa ni mashuhada, walikufa mashahidi huko Karbala pamoja na kaka yao Hussein. Mama yao anaitwa Ummu al-Banin bint Haram. Bintu Hizam. Kadhalika katika watoto wake yuko Umar. Akamtaja pia sahiba yake nani? Umar. Wa pili huyo. Mmoja akamtaja mwita Uthmani, mwingine mwita Umar. Huyu Umar na Ruqayya mama yao ni mmoja, anaitwa Ummu Habib, Ummu Hubayb bintu Rabi'a. Na hawa walikuwa ni mapacha. Walizaliwa pacha wa kike na wa kiume. Wa kiume akamwita Umar. Na mwingine ni Muhammad al-Asghar akiitwa Abu Bakr. Akamtaja jina lake Abu Bakr. Na kadhalika Ubaidillah. Hawa walikuwa ni mashahidi walikuwa pamoja na Hussein kule Karbala. Karbala. Mama yao anaitwa Layla bintu Mas'ud ad-Darimiyya. Ndio mama yao. Akawataja mpaka wa amma Ummu Kulthum. Wa amma Ummu Kulthum. فهي التي هذيك القراسه و 397 فهي التي هي ام كلثوم هي يله امباي تزوجها عمر بن الخطاب هي يله اللي اولىوا ناني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن الي كوكتشا انا سامع هيفي وقال اصحابنا ونزت وبسما انه عليه السلام انما زوجها منه بعد مدافعه كثيره. Kwamba huyu Ali bin Abi Talib alimuozesha huyu Ummu Kulthum kwa Umar baada ya kumnganganiza sana. Nipe bwana. Nipe bwana sasa. Ukuta sasa sisi. Tunaozesha uniozeshe. Yaani amekuwa mfanya fujo. Wa mtina'in shadid na kujizuia mwenye ataki. Wa kilali alayhi bi shay'in ba'da shay'. Na kumtolea sababu moja baada nyingine, wala hawajua bwana bado mtoto bado mdogo, ah wajua bwana sisi ampa sababu, lakini jamaa akashikilia sasa vipi bwana, niwezeshe niwezeshe, hatta alja'atuhu darura, mpaka ikampelekea yeye darura, ila an radda amraha ila al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ibn Abd al-Muttalib, mpaka ikampelekea darura akaitegemeza jambo lake kwa Abbas ibn Abd al-Muttalib. Akaambia nenda kwa Abbas ami yangu, nenda kwa Abbas bin Abdul Muttalib. Fasa wajaha iyao. Abbas ndio akamwozesha. Yaani kama vile Ali mwenyewe alikuwa hataki kumwozesha. Kwa hiyo hali anaozeshwa na Ali, kaozeshwa na mtu mwingine. Hapo ndio napatikisha zaidi kuliko kwanza.

lakini takriban ni vitabu vyote vilivyokuwa hapa juu hivi ni vitabu vya kishia na hivi hapa kwa kitoto hivi vyote hivi ni vitabu vya shia na alhamdulillah vitabu vingi katika vitabu hivi ni katika mahadhir vitabu vya msingi kabisa kwa mfano kuna al-kutub al-arba'a hapa iko al-usul min al-kafi na furu'i yake na rawda yake iko vile vile ta'dhibu al-ahkam iko vile vile al-istibsar na iko man la yahdhuruhu al-faqih wanaita al-kutub al-arba'a iko al-istidrak na tafasiri mbali mbali zipo tafsiri safi al-burhani al-ayashi tafsir al-qummi na nyinginezo ziko hapa na pia vile vile kuna baadhi ya rasail as-sahifa as-sajadiyya masharik anwar al-yaqin minhaj al-baraa na baadhi ya vitabu vya fiqh kama hii cha Muhammad Jawad Mughniya fiqh al-imam Ja'far as-Sadiq huyo anazungumza wazi kwamba ile adhana imeongezwa ni bid'a au ile ni mufawidha asema hivyo na vitabu mbali mbali vilivyokuwa mbele yangu hivi ni vitabu vya Shia. Asilimia kubwa ya vitabu hivi ukisoma humu ndani utakutana na maelezo kuhusu Qur'an. Na wanasema kwamba hapa wakati umeisha. Na wanasema kwamba Qur'ani imepunguzwa. Nitakupeni mifano miwili. Hii tafsiru safi يا الفيض الكاشاني تفسير الصافي يا الفيض الكاشاني ويبانا على سوما النهاية المستفاد من جميع هذه الأخبار كتجي رواية نيجي كيسا نسمى للي أنباله فتوى فايدة كنت كان مكسانيك وهباري هذي وغيرها من الروايات ننجينيز سوكو هذو كتك رواية من طريق أهل البيت عليهم السلام كفتي أنجي يا أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الذي بين أيدينا ليس بتمامه كما هي القرآن اللي وكيلونها مكوانم يتو حيكو كوكمل فواكه كما أنزل على محمد كما اللي فترمشو كمت محمد صلى الله عليه وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنزله الله ما أنزل الله ومنه ما هو مغير محرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة حيكو كما في اللي فترمشو كمت صلى الله عليه وسلم بل زيكو أمباتو تكين يومي لهذو lakini mimi nilivyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala zipo zilizobadilishwa na kupotoshwa na kumeondoshwa vitu vingi minha miongoni mwa vitu vilivyoondoshwa ismu aliyin alayhi salam fi kathirin min almawadi jina la Ali limeondolewa kwenye sehemu nyingi tu alipo anayesema maneno haya muislamu au wakafiri mtashtakiwa semeni kidogo kidogo tu. Hivi anasema kwa Qur'ani haiko kamili. Kuna jina la Ali limenyofolewa mahali. Awa Muislamu huyo? Semeni nini zenyewe huko? Hili swali lijibu ni nini? Huyo ni Muislamu? Kama Muislamu huyo, nyuma Muislamu huyo mamkubali vipi huyo? Mtu anasema maneno kama haya. Swali jingine. Hivi unaona kwamba Wagalatia wakikitia mkononi kitabu kama hiki cha Mashia chenye maneno kama haya, watacheka watafurahi. Kinyi wasema, hiyo Biblia, sema hapo, mpe huyo. Na hiyo atakwambia, mpe huyo. Sasa wewe wasema maneno haya kuutumikia Uislamu, shekhe wenu muulizeni swali hili. Na hawa ndio wafasiri wao wengi walimekuja lipinga jambo hili, baadhi yao waliozuka baadaye. Na haya ni maneno yao kwenye tafsiru al-Burhani, tafsiru safi al-Faydh al-Kashani, tafsiri Ayyash, tafsiri al-Qummi. Huyu ni'matullahi al-Jazairi kajaza balaa na belwa ndani yake. Na yuko mwandishi mwingine akiitwa Muhammad Hadi Maarifa. Muhammad Hadi Maarifa. Ana kitabu kinaitwa Siyana tu al-Qur'an. Yeye amejaribu kukwepa kwepa. Anasema hapa sehemu kama imepotoshwa, yaliyopotoshwa pale ni zile tafsiri za chini na pembeni chini ya ukurasa ndizo ambazo zimeondolewa. Akazungumza maneno kama haya.